Atzo arratsaldean Irizarretik eskaini genuen zuzenekoan olatzido bate gure lankideak esan bezala, aro gozoa dugula Irizagin, atxaldeuntan bero egin du, odei batzu oino ikusten dira, baina zinez aro gozoa festivalaren dako kasik ideala eganezake? Giro ederrarekin eta eguzkia laguntzuela, hasi zen Euskal Herria zuzenean festivala. 26. edizioa du eta asteburu guztian zehar Irizarrin bilduko ditu Euskal Herriko txoko guztietako festivalariak. Aurtengoan festivalak ere zenbait berrikuntza ekarri ditu. Hala nola, parkinean edota zirkulazioan. Bi parkin izango ditu aurtengoan. Bata, betiko moduan autoak aparkatzekoa eta bestea berriz furgonetena edota autoan lo egiten dutenentzako parkina. Festivaletik gertuxiago kokatzen dena. Festivalean bertan ere beste aldaketa bat, akampaleku bakarretik bira pasa dira. Akampaleku bat laguntzaileentzat izango da eta beste bat berriz festivalarientzat. Berrikuntzekin batera ohitura zarrak edo eta egiturak eta zarra ere itzuli da. Hain zuzen ere, aurreko urtean 2021 bateko udan egintzen festivala, osasun krisiak nabarmenki markaturikoa izan zen. Hain zuzen ere, festival guztie itxia baitzen dena ordainpekoa eta dena pase sanitario bidez egitekoa. Aurtengoan berriz, 2019ko egituraketara itzuli da. Hau da, pentzeko kontzertuak, bai, ordaintzekoak izango dira, baina plazan eskeneko direnak ez. Lauetan ireki zuten ateak jendea, esan bezala Euskal Herriko txoko guztietatik iritsi zen. Hauetako batzuk bizikletan, Leitzatik, entzun dezakezuen bezala. Ba, bueno, lehen urten izan zen aurreneko urtea Leitzetik, baina bi etapatan, indu Leitzetik Elizondora atzu ginen eta gaur Elizondotik onea. Eta esate bia bi urte, hirugarrenekin ja tradizio bihurtuko da nik uste. Akanpalekoa betetzen joan ala, geroz eta oial etxe gehiago, zeuden. Zazpietan zuen lehen kontzertuaren hasiera Lumik eman zuen plazan, eta horren ondotik Amorante, etorri zen. Gau partera berriz, Joaldunekin batera, Sepultura eta Delirium Tremes izan ziren. Giro paregabea eta eguraldia ere alakosia zen, Irizarrin, atzo arratsaldean. Musika eta kulturaz gain egitarau zabala eta belaunaldi guztietakoa eskaintzen du festivalak. Ez dira bakarrik pentsian edota plazan egindako kontzertuak, badira beste hainbat gauza ere. Aurren txokoa hoietako bat. Julen Oiarburu EHZ-etako arduradunak azaldu zigun modura. Bai, hori da, aurten txokoaren dako programazio berezi bat plantan ezagir dugu ere, izanen da Pons Pailazoa, izanen dira ere jokoak mitologiaren inguruan, beraz hor ere deneri dekia da festivala. Txikienentzat egitara dagoen bezala, festa egitearekin batera hausnarketa gune bat ere eskaintzen dute. Hausnarketa teorikoa eta praktikoa egiteko lekua, ospitalea. Bertan hainbat hitzordu ezarri zituzten. Hala nola, atzo arratsaldean 7:00 Enel Arruganean zeruko urdina dantza ikusgarria eskaini zuten. Aterbea elkartearen bitartez etxean bortezkeria jasan duten emakumeen historia espresatzen duen dantzaldia. Gaur arratsaldean 5:00 berriz ere emanaldia errepikatuko da. Oda, biharko ere hainbat hitzordu izango dira gai ezberdinetakoak. Gabi Darraspe, ospitaleko hausnarketa guneko arduraduna. Emanaldi mota edo saio mota bezala tailerak ditugula, izan tailer praktikoak adibidez euskara ikasteko edo euskara iniziazio bat egiteko festa giroan, edo bretoiera, edo baditugu lagun bretoi batzuk hemen dienak, bretoiera ikastaroak emaiteko. Edo ongizatea lantzeko, ongizate psikologiko lantzeko tailerak, baina baita ere agian gai makroagoak izango direnak, Ukrainako gerra izan den aldena, pixkat mendebaldeko zeetan edabideetan aipatu ez den ikuspundu batetik, edo bertako gaiak ere izan. Eta ezin aztu euskal kultura sustatzea helburu duen festival honen oinarria, laguntzaileak. Antolakuntzak baikor eta eskerrak emanez zuzendu zen laguntzaileei. Festivala hiru egunekoa den arren, honek aurretik lan asko dakar. 150 arduradun dira urte guztian festivala egin ahal izateko lanean ibiltzen direnak, baina hau guztiaren montaketa Irizarri Euskal Herriko txoko guztietatik etorretako jendea biltzeko, leku bilakatzeko muntaketa 10 egun lehenago hasten da. Aurtengoa historikotzat jo dute, inoiz baino jende gehiago bildu duelako, eta atzo goizean ere hori nabarmen ikusi zen, atzere eta aurrera ibili zirelako 10 eta 10 laguntzaile, arratsaldeko 4:00 ateak irekitzerako, dena prest egon zedin. Julen Oiarburu, EHZ-etako arduradunak azpimarratu zuen, 25 urte egin direla, festivala belaunaldiz belaunaldi etorri dela, eta hala eta guztiz ere belaunaldiz belaunaldi doala. Zaten gira arduradunetan eta biziki igirozta gazteago da, eta hori biziki positiboa da, ezkenean, festivalaren oinarriak baitira laguntzaileak. Beraz hori da, eta bost urtez festivala benalaliz, benalali transmititu den tresna bat da, festival bat da, eta horretan girozta gehiago, horak zen gira giberan badela zinez diende, laguntzailea goa biziki gaztea da, zinez. Errenunke, mazazpi, amasei, oita bost urte artean, oita lagur urte artean, beraz hori biziki positiboa da. Eta, hortako geroa seguratua da edo. Giro paregabean eta txoko guztietatik etorretako jendearekin, emantzion hasiera arratsaldeko seietan EHZ eta festivalak lehen kontzertuarekin. Eguzkia, lotara joan zen arren, festak eta ospakizunak aurrera jarraitu zuen. Hala nola, Fits and Furious, Delirium Tremens edota Sepulturaren kontzertuekin. Eguna, goizeko ordu txikitaraino luzatuaz.